वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने स्वयं तो है परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, तो प्रकृति का अंश है ये जड़ है और परमात्मा का अंश चेतन है। इन जड़ चेतन का अच्छी तरह से विवेक वो व्याख्यान सुनाया था वहाँ ऋषिकेश में, लोगों ने ऐसा पसंद किया तो मन में आया कि आज वो कृष्ण आपको सुनावे, ध्यान देकर आप लोग सुनो अच्छा है। मानो प्रगति पुरुष का अलग विवेचन, अपने शरीर में भी चेतन आत्मा है वो अलग है और जड़ चीज और शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण है ये शरीर जड़ शरीर है। जो जड़ चेतन का विवेक है वो बहुत काम का है, सुनने के लिए बड़ी काम की चीज है, बहनों के लिए भाइयों के लिए भी जो वो हद के में ये जितनी चेष्टा होती है वो वायु भी होती है, परंतु वायु कर्ता भोक्ता नहीं बनता। इसी तरह से ही सिद्ध पुरुष है उसके द्वारा जितनी क्रियाएं होती है, क्रिया होने पर भी क्रिया का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। ये बात बताइए भाई, ये बात ठीक बताइए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बारहवां अध्याय चल रहा है उसने ये बताई कि निर्गुण उपासक है उनके तीन विशेषण बताए और निर्गुण तत्व के आठ विशेषण बताए। ये करते हुए भी वो करता नहीं है, तो इसी तरह से संदेमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया अनापनुमंति मामेव सर्वभूत हितरता। वे मेरे को प्राप्त होते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं। यहाँ तक अपने बात बताई है। अब अगर यह आता है क्लेशो दिग्गत रस तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गते दुखम देव अद्विरवाप्यते। क्लेशो अधिगत रस तेषाम वे जो जिनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है और उपासना कर सकते हैं उनको क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि अव्यक्त आशक्त चेतसा चित्त की आशक्ति तो अव्यक्तमा है और उतनी योग्यता उनकी है नहीं। जैसे आशक्ति रहित पुरुष हो तो वो करते हुए भी लिप्त नहीं होता, तो ऐसी नहीं है। अव्यक्त आशक्त जैसा अव्यक्त चित्त में आशक्ति है परंतु योग्यता नहीं है, इस वास्ते अव्यक्ता ही तेरे दुखों देहवत भी आपने देहवत भी देह के साथ में मैं और मेरापन है, तो देह के साथ मेरा और मैं और मेरापन होने से वे अव्यक्त गति है उसको ठीक तरह से प्राप्ति नहीं होती और सगुण उपासना करने वाले हैं उनमें देह में आसक्ति रहते हुए भी वे भगवान की उपासना कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में सुना ज्ञान मार्ग बड़ा श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऐसा सुना तो आसक्ति हो गई परमात्मा में, निर्गुण में, और योग्यता वश है नहीं। देहवत भी कहा तो देहवत भी देह के साथ में अपनापन है, तो देह में मरणापन होने के कारण से उस अव्यक्त गति की प्राप्ति होने क्लेश से अधिक होता है। और दूसरी बात क्या है, ये अव्यक्त गति के विषय में बताया, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, सगुण उपासना करने वाले जितने काम वे सर्व भगवान के अर्पण करते हैं। ये किस पर चला है विषय, मत कर्म कर मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मेति पांडव, ज्ञान में अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस अंतिम श्लोक के ऊपर ये बात चली कि एवं सत्ययुक्ता है, इस प्रकार से निरंतर आप उपासना करते हैं, और एक जो अक्षर व्यक्ति उपासना करते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन से है, तो भगवान ने बताया कि सगुण उपासना करने वाले श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, कि देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि अपने में देहाभिमान है। जब तक देह का अभिमान है, देह मैं हूँ, देह मेरा है, मेरे लिए, तीन बात शरीर में होती है, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ और शरीर मेरे लिए है, ये मानने वाले अव्यक्त गति को प्राप्त करना कठिन है। तो क्या करे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सब कर्म भगवान के लिए करते हैं हम। तो देह का अभिमान रहते हुए भी सब काम करते हैं, तो सब कामों को भगवान के लिए करते हैं। खाना पीना भगवान के लिए, चलना फिरना भगवान के लिए, बैठना उठना भगवान के लिए, सोना चलना भी भगवान के लिए, भगवान को सामने रखते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जो स्वयं करते हैं, वही संदेश अमत पर और मेरे ही प्राण लेते हैं। परम आयन परम स्थान वो क्या है, भगवान है, परम प्रापणीय भी भगवान है और कर्म भी भगवान के लिए करते हैं। तो ऐसे काम करने वाले हैं अन्य नैव योग अनुमान जयंते, और अनन्य योग से मानो अपना संबंध केवल परमात्मा के साथ मानते हैं, शरीर के इंद्रियों के साथ अपना काम नहीं मानते। अपना शरीर में आसक्ति है, शरीर धारी है, पर शरीर से काम केवल भगवान के लिए ही करते हैं, भगवान की आज्ञा से करते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। तो ऐसे जो काम करने वाले हैं मेरे परायण हो जाते हैं, तो अनन्य योग, अनन्य योग मन भगवान के साथ में अन्य योग नहीं है, योग भगवान के साथ में है, संबंध हमारा भगवान के साथ में है। जिससे पतिव्रता स्त्री होती है, वो जब ब्याह हो जाता है तो ससुराल चली जाती है, उनका संबंध सब पति के साथ रहता है, पति के कहने में ही चलती है, पति की आज्ञा पालन करती है, पति की परायण होती है। दूसरे बड़े से बड़े संबंध होने पर भी वो केवल पति के परायण रहती है। जैसे जगत जननी जानकी जी अयोध्या में आई और राम जी को हुआ वनवास, तो वनवास में जाने के लिए जानकी ने कहा मैं भी जाऊं, प्राणनाश से जाऊंगी। तो सीता जी जो कौशल्या माँ ने कहा कि ना बेटा, जंगल का दुख सह नहीं सकोगी, सुकुमार हो तुम, राजपुत्री हो, इस वास्ते सह नहीं सकोगी। तो ये कौशल्या ने भी कहा और महाराज दशरथ जी प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, वे जनक से कम नहीं है। सीता माता की दृष्टि में भी जनक जी महाराज से कम भाव नहीं है दशरथ जी महाराज के प्रति। दशरथ जी महाराज को बड़ा पूजनीय मानती है, श्रेष्ठ मानती है, उत्तम मानती है, ससुर है अपने, परंतु स्वन कह दिया कि तुम रह जाओ, जनक राज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे। कारण ये है कि राम वनवास में चले गए तो राम का जो आधा अंग है वो भी राम जी का स्वरूप ही है, तो सीता यहाँ पर है तो मैं सीता को देख लूंगा तो मैं सोच लो मेरा बेटा यहाँ ही है, ऐसे रह जाओ तो मेरे प्राण रह जाएंगे और नहीं तो प्राण चले जाएंगे। ऐसी बात सुनने पर भी सीता ने जनक जी महाराज के सम्मान पूजनीय पिता दशरथ जी की बात नहीं मानी, वो पति के साथ ही गई। ऐसे अनन्य योग भगवान के साथ रहो, जैसे पतिव्रता का खास संबंध पति के साथ होता है, पति के कारण ही दशरथ जी महाराज पूजनीय है, पति के कारण से ही कौशल्या भी पूजनीय है, ये सबके सब कुटुंब है और पूजनीय है, परंतु है केवल पति के संग के कारण से। पति का संबंध न हो तो वो पूजनीय नहीं है। ऐसे ही जिस भक्त का संबंध भगवान के साथ है, भगवान के कारण से भगवान की प्रजा मान करके प्रजा के साथ संबंध रखता है, परंतु संबंध खास भगवान का है, भगवान के नाते भगवान का संसार समझकर सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है, सबका आदर करता है, सत्कार करता है, यथा योग्य सेवा करता है, परंतु अपना संबंध खास भगवान के साथ मानता है, भगवान के कारण भगवान के सेवा करता है इस संसार की, और पति की सेवा संसार के कारण से करता है ऐसी नहीं, किंतु पति के कारण से संसार की सेवा करता है, तो अनन्य योग है उसका, अन्य योग नहीं है, और किसी का है संबंध नहीं, संबंध केवल भगवान का है। तो जो भगत ऐसे सब काम भगवान के अर्पण करके अनन्य योग से भगवान का ध्यान करते उपासना करते हैं, ऐसे करने वाला हूँ तेसा बहु समर्था भवामी, भगवान के उनके उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। पहले जो निर्गुण उपासना करने वाले हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं और सगुण वर्तवन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। निर्गुण उपासक अपनी उपासना से अपना उद्धार करते हैं और भगवान के प्राण रहने वाले भगवत भक्त हैं वो भगवान के भरोसे रहते हैं, इस वास्ते तेसा माहु समर्थार्था उनका उद्धार करने में मैं होता हूँ। नजरिया तो बहुत जल्दी से उद्धार करना होता हूँ। इसे सिद्ध हुआ कि निर्गुण उपासना करने वालों को देरी लगती है, परंतु सगुण उपास करने वालों को देरी नहीं लगती। नसीरात बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। क्यों बनता हूँ? वो मेरे साथ ही संबंध रखते हैं, संसार के साथ संबंध नहीं है, संबंध मेरे साथ में है। भगवान मेरे इष्ट हैं, भगवान ही श्रेष्ठ हैं, भगवान ही परम स्थान है, भगवान ही सर्वोपरि है, ऐसा पूर्ण कर मेरा ही भजन करते हैं, अरे मेरे संबंध से ही संसार की सेवा करते हैं। संसार की सेवा का कोई स्वतंत्र उपापना नहीं है, किंतु भगवान के नाते ही सेवा करते हैं, तो उनका उद्धार मैं कराऊं। क्यों? मैया वैश्य चेतसाम, मेरे में चेतावश कर दिया है, वे है अव्यक्ता शक्त चेतसाम, अव्यक्त में आशक्त होती है, और ये मैया वेश चेतसा मेरे में चेतावेश कर दिया, तो मैया वेश चेतसा और मैया शक्त बना, मैं आशक्त बना है, तो तो आसक्ति होनी चाहिए सगुण में और मई आवेश जैसा होना चाहिए निर्गुण में। क्यों आसक्ति होती है वो सगुण में होती है, भगवान के प्यारापना होता है वो सगुण में होता है, और चित्त प्रवेश हो जाता है निर्गुण में। तो इन शब्द उल्टे दिए भगवान ने, वे अव्यक्त आसक्त है परंतु मन उनमें प्रवेश नहीं हुआ है, और ये मैया विचित सब मेरे में चित्ताविष हो गया है, तो मेरे परायण हो गए हैं, चित्त में मैं ही हूं। जैसे भागवत में मथुरा की स्त्रियों के विचार में गोपियां है भगवान में ही चित्त लगी हुई होती है, या दूहने अवहनने मथलोपले परेंोक्षण मार देना दो गायंती चैन मन रक्त यो सुगंठ मन भगवान का चित्त याना, चित्त है भगवान में ही लगा हुआ है, वे चिंत दोनों पाठ आते हैं, चित्त याना आते हैं चिंत याना जाते हैं, वो चित्त चिंत याना मन भगवान के चिंतन करती है, और चित्त याना मानो भगवान का ऊपर चित्त में आवेश हो गए, चित्त में परमात्मा भगवान में चल गया चित्त, ऐसे चित्त याना होती वे मेरे सुनने करती है। दूहने गायों को दूध इस समय भी भगवान का चिंतन है, अब हनने ऊखर से कूटती है तो उसमें भगवान का चित्त है, मथनों पर दही मंदती है तो भी चित्त वाला भगवान में है, उपरे जो लीपती है गारा लीपती है उस समय वे चित्त भगवान में लगा हुआ है, पैंखें किनार बदल और जो बच्चा है अपना बालक उनको एक छपरने में सुला करके और डोरी खींचते है उसको झुलाती है तो उसमें भी चित्त भगवान में लगा हुआ है, मार्ग सुना दो और जो झाड़ू लगा दी है आदि जितने काम संसार करती है, परंतु सब काम करती हुई भी चिंतन भगवान का लिए हो रहा है हरदम ही, तो उनका उद्धार भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। निर्गुण उपासना अपनी उपासना करके आप स्वयं उद्धार करते हैं, सगुण उपासकों का उद्धार करना मैं बनता हूँ, तो मेरे में चित्त है ना, मेरे में चित्त लगी हुई है। तो जैसे वे मथुरा की स्त्रिया गोपिकाओं का वर्णन करती है, इस तरह से सगुण उपासना करने वाले सब काम भगवान करते हैं, अपने आप को भगवान दे दिया। जैसे पतिव्रता स्त्री अपना माता पिता भाई भौजाई वो छोड़ करके केवल शास्त्र की हो जाती है और वहां की होकर पति के नाते ही सबकी सेवा करती है, इसी तरह से भगवान के संबंध से भगवान के नाते ही सब संसार की सेवा करती है। तो वे करने वाले भगत होते हैं, उनका उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ, निर्गुण करने वाले अपना उद्धार आप करते हैं स्वयं, और जो मेरे परायण होकर के मेरे में सब कर्मों को अर्पण करके और केवल मेरे ही उपासना करते हैं उनका समुद्रता मैं होता हूँ, उनका जल्दी उद्धार करता हूँ। तो जल्दी उद्धार करता हूँ जिससे मालूम होता है चित्त लगा है भगवान में परंतु चित्त आविष्ट नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञान उपासना करने वालों का चित्त उतना तत्परता से नहीं लगता जितना चित्त सगुण उपासक का लगता है, तो उनका उद्धार मैं करता हूँ। भगवान मैया वैसे हूँ, इस वास्ते मेरे में चित्त लगाने वाले श्रेष्ठ है, ये बात बता करके अब आज्ञा देते हैं गाड़ी। मानो सगुण निर्गुण उपासना दोनों करते वाले वे सगुण उपासक श्रेष्ठ है क्योंकि उनका उद्धार मैं करता हूँ, इस वास्ते मैं ये उमना आदत स्वय निवेश आठवें श्लोक में कहते हैं मैं ये उमन आदत स्व मेरे में मन लगा दे, मैं बुद्धि निवेश बुद्धि में मेरे में लगा दे। तो मन लगाना और बुद्धि लगाना क्या है, मन लगता है जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, वहाँ मन में चिंतन होता है। जैसे जिसका रुपया में मोह है और वे रुपया मिले और मिल गए 5-10 हजार रुपया मिल गए, वे रुपया अपना ले लिया और सत्संग में आकर बैठा है तो भी रुपयों की याद आती है बार बार, क्योंकि मन में रुपये बसे हुए हैं। इस तरह से जिसका मन मेरे में से बसा हुआ है, जिनके मन में मैं बसा हुआ हूँ, उसको मेरी याद आती है। तो ऐसे मैं ये मन आदत मेरे कहने का प्रेम मेरे में है, मई बुद्धि निवेश, बुद्धि का निवेश करना है। बुद्धि के द्वारा पूज्य भाव, श्रेष्ठ भाव, उपासनीय श्रेष्ठ परमात्मा है, तो परमात्मा की हमारे उपासनीय है, तो प्रेम और श्रद्धा दोनों। तो प्रेम बताने के लिए मैया वेश मना और मई बुद्धि निवेश, मैय मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश और बुद्धि मेरे हो गई। तो फिर मई एवं मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश निवसी शशि मई एवं, तो खुद भी मेरे में ही निवास करेगा, क्योंकि जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव में ही मन लगता है। जिता माया यंग यंग वापी स्मरण भाव देखा बोले, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है तो तम तम ए कौन थे उसी को ही वो प्राप्त होता है, क्योंकि सदा तो भाव भावित उस भाव से भावित रहता हुआ निरंतर परमात्मा में लगा हुआ है। तो जिसका जहां मन लगा है उसे चिंतन होता है। तो बुद्धि और मन, मन श्रद्धा और प्रेम भगवान में ही लगे हुए हैं, तो भगवान में स्वयं भी भगवान ले जाते हैं, क्योंकि स्वयं किसमें लगेगा, मन बुद्धि जिसमें लगेगा उसमें स्वयं लगेगा। तो मैं ये हो मन आदत मई बुद्धि निवेश और निवासी शिशि वही है वह निवास भी मेरे में ही करेगा। अतः उद्भव न संशय, इसमें संदेह नहीं है, न मन और जगह जाता है, न बुद्धि में कोई पूजनीय श्रेष्ठ व्यक्ति है, केवल मेरे में ही मन लगा है, मेरे में बुद्धि लगी है। तो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा ही चिंतन करते हैं, इस वास्ते वे मेरे में लग जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात बताई मन बुद्धि सम्यक लगाने से, मन ध्यान भगवान का होता है, चिंतन भगवान का होता है, उनको चिंतन करना नहीं पड़ता है। मैया आवेश मनो ये भाव, वो अभ्यक्ता आसूचित है, ये है मैया आवेश मन। तो मैं ये हूँ मन आदत है मई बुद्धि निवेश है, तो मेरे निवास करेंगे, ऐसा करने की बात बताई। उससे अगर ही आप कहते हैं अस्त तुम साधक तुम नहीं स्थिर हो, ऐसा चित्त तुम नहीं लगा सकता, हरदम मेरा ही चिंतन हुए ऐसा मन मेरे में लगाने के लिए तू असमर्थ है। अगर ऐसा मन नहीं लगा सकता, ऐसी बुद्धि नहीं लगा सकता, तो अत चित्तम समाधा तुम न सकते मेरी स्थिर हूँ, मेरे में मन को स्थिर करने में असमर्थ है। तो अभ्यास योग है तो तुम वापस धनंजय, तू धनंजय अभ्यास योग के द्वार तुम मेरी प्राप्ति कर। तो मन पूरा नहीं लगा तो अभ्यास करो, बार बार मन लगा भाई, अब तो यत्नो अभ्यास अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, ऐसा योग तो समाया है। तो अभ्यास और वैराग्य से मन लगता है, वहां भी चित्त परमात्मा में कैसे लगे, तो उसका उपाय बताया है कि अभ्यास और वैराग्य दो कार से होता है। अभ्यास मानो लगाने का बार बार अभ्यास, तत्र से तो यह तो अभ्यास उसमें स्थिति के लिए तो प्रयत्न करना उसका अभ्यास है। तो इस तरह तो अभ्यास योग से मेरे में मन लगा और मेरे में बुद्धि लगा और स्वयं भी मेरे में लग जा मध्य बुद्धि पूर्वक, तो फिर मेरे में से मेरी प्राप्ति से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। निवशिष्य मई है वह न संशय, जैसे आठवा अध्याय में कहता मेरे में निवास करेगा, ऐसे ही अभ्यास योग है तो दो माँ बाप तुम इच्छा, अभ्यास योग द्वारा मेरी इच्छा कर। पहले श्लोक बताया मन मदी मेरे में लग गए उनको मेरी प्राप्ति होती है, ऐसा मन नहीं लगा तो मन का अभ्यास योग के द्वारा मन लगा इससे भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास योग है ना, योग क्या है, समत्वम योग उच्चते, शब्द कहने का मतलब है कि उसमें राग द्वेष नहीं है, संसार मन नहीं लगता है, मन केवल परमात्मा में लगता है, ऐसे मन मेरे में लगाए थे तो मैं प्राप्ति इच्छा कर इससे भी मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ बाप तुम इच्छा धनंजय अर्जुन तुम ऐसा करो, अथे असमर्थ है, अभ्यास से भी असमर्थ हो सी, ऐसे अभ्यास करने में असमर्थ है, ऐसा अभ्यास भी मैंने नहीं कर सकता। मन बुद्धि परमात्मा में लगा देना एक नंबर, वो नहीं कर सका तो मेरे में अभ्यास के द्वारा मन मेरे में लगा, और इसमें भी असमर्थ है तो मेरे पर मेरे कर्म कर, तो भगवान का कर्म करना भगवान के लिए ही कर्म करना। याद रखो ये किस बचक रहा है, मत कर्म कर तो मत परमा मत भक्ता संग वर्जिता, ये जो पिछवा श्लोक है ग्यारहवा अध्याय का उसके ऊपर अर्जुन का प्रश्न है। तो उसे मन नहीं लगे तो अभ्यास योग के द्वारा मन लगा, अत से तुम समाता तुम अभ्यास योग से भी नहीं कर सकता है, अभ्यास से भी असमर्थ हो सी मैं नहीं करता, मत कर्म पर हुआ तो सब कर्म मेरे लिए कर। मानो ध्यान करना एक नंबर, अभ्यास योग बनला दो नंबर, वो तीसरे नंबर में अभ्यास भी नहीं कर सके तो सब कर्म भगवान के लिए करता हूँ, भोजन करना भी भगवान के लिए, दल पीना भी भगवान के लिए, सोना पीना भी भगवान के लिए, भगवान ये काम करता हूँ। तो इसमें वृत्ति जरा बाहर होती है, मन लगा तो मैं वृत्ति अंतरंग होती है, ऐसा ना कर सके तो ऐसा कर, मत कर परम भव, सब कर्म मेरे पुराने कर मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर्म कर। मधुर में कर्माने कुर्बन शुद्धि में आपसे सी, मेरे लिए भी सब कर्म कर तो मेरी प्राप्ति हो गई। जो काम करे यत करो सी यद स्मरसी यद जुहो सी यदास यत यद तपस्या सी गौते तत्पुरुषो मधर प्रणाम, सब मेरे अपने कर दे। यत करो सी जो करता है, चलना फिरना उठना बैठना जगना सोना सब कर्म, तो मत कर्म करो सी बड़ा बड़ा ही हमें सब कर्म यद करो सी, ये करने में क्रिया सबकी सब उम्र भर में काम करे वो समय नहीं कर। दूसरी बात करेगी यद करो सी हृदय सी, जो भोजन करता है तो भोजन का तात्पर्य हुआ शरीर के निर्वाह के लिए काम करता है, स्नान है कपड़ा धोना है और भगवान का चिंतन ये भगवान के लिए कर, स्नान भी भगवान के लिए कपड़ा धोना भी भगवान के लिए सब सब क्रिया भगवान के लिए कर। तो मत कर मत करो सी यद स्नासी यजुहोशी ददासी यद तपस्सी, अजुहोशी ददासी तपस्सी तीन क्रिया ये भी शास्त्रीय, यद करो सी सामान्य कर्म हुए, यद स्नासी शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किया जावे, और यद स्नासी यजुहोशी और ददासी यद तपस्सी तीन बताई शास्त्रीय क्रिया। यद करो सी में सामान्य क्रिया और शरीर के लिए किया जाए निर्वाह के लिए वो हृदयनाशी, और इसके सिवाय शास्त्रीय काम करे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भजन करे जप करे ध्यान करे और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाठ करे पूजन करे सब करे वो भी मेरे लिए कर सभी। तो यजुहोशी होम करता है यज्ञ करता है वो मेरे लिए करे, जो दान करता है पुण्य करता है वो भी मेरे लिए ही करे, तपस्या करता है शरीर से जो कष्ट आ जाए उनको प्रसन्नता पूर्वक सहता है, वो तपस्या है। वो तपस्या भी मेरे ही लेकर तत्पुरुष मदर परम सौमरे में ऐसे काम करता हुआ वो मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सब काम भगवान के लिए करता है तो उसी गति क्या होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही है तो दूसरी जगह जाएगा कैसे, वो पहुंचेगा वो ही नहीं। तो इस वास्ते मेरे में व्यास होते मदद माने कुर्म सती माशी अथा तो व्यास होते उसी। अब इसमें भी जय समर्थ है, ये भी तू नहीं कर सके तो मदद कर्म फल त्याग मत कर, तो फल की इच्छा का त्याग कर दे। मान जो कर्म करे उसकी फल की इच्छा मत कर, निष्काम भाव से कर्म कर। जो चलना फिरना उठना बैठना है इनमें कामना न रख के अपनी कोई इच्छा न रख करके मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। तो कर्म मेरे परायण तो मना दत् उसमें तो केवल भगवान का चिंतन, वो नहीं हो तो अभ्यास योग, अभ्यास योग नहीं हो सके तो कर्म मेरे पर करना, सब कर्म मेरे मेरे पर करते हैं मदर में करे। अगर इसमें अभ्यास होते है तो कर्म के फल की इच्छा तोड़े के लिए उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति का है। ये सगुण उपास का विशेषता बताई, मेरा उद्देश्य मेरी प्राप्ति का उद्देश्य है, इसलिए संबंध बुद्धि मेरे में लगा दे और संपूर्ण कर्मों का फल का त्याग कर दे। फल की इच्छा मत रख, फल अपने नहीं चाहिए, सब का भगवान ने किया, फल की इच्छा नहीं। फल फले शक्त होने भी देते, फल में आशक्त होता है वो बंद जाता है। पांच बात नहीं बताई ये बात, तो फल में आशक्ति नहीं रहे, मेरे लिए फल का त्याग कर दे तो सर्व कर्म फल त्यागम तथा कृता आत्मान। पर इसके लिए यथात्मान बताया, मानो अपना मन इंद्रियों से वश में है वही तो फल का त्याग कर सकता है। मन वश में नहीं है, मन पदार्थ में जा रहा है तो फल की इच्छा कैसे करेगा। हरेक काम करते हुए फल की इच्छा रखेगा, पर यथात्मान इनको वश में करते हुए फल का त्याग मेरे करते। तो ये सबसे नीची बात बताई, ये नहीं कर सकते, ये कर ये नहीं सकेगा, ये नहीं सकेगा, ये नीची बताई आपको भगवान लगाने के विषय में। परंतु साधक किसको ठीक तरह कर सकता है, अगर भगवान का ही काम करे, सभी रात दिन भगवान के लिए काम करे और फल की त्याग ही कर दे तो भगवान नहीं करता है, तो फल का त्याग तुम कर दे। हम फल का त्याग कर दे ये बात बताई, पर उनमें कहता है दिवसी में वह आठवें में ये बता रहे, आठवें में भगवान का निवास होगा और नौवें में आप मेरी प्राप्ति की इच्छा कर और दसवें में कुर्बन सिद्धि वासी मेरे ही कर्म करता हूँ विस्तृति को प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों पर तीनों में परमात्मा की प्राप्ति बताई और चौथा बताया कि कर्म के फल का त्याग कर दे। तो सबसे नीचा साधन हुआ, इस वास्ते अगाड़ी का शिव बार बार मास लोग इस वास्ते कहते हैं कि ये यथात्मान होकर फल त्याग कर दे। सो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान जो अभी कहा अब मेरी उपासना करने में, तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्म का फल त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागा शांति रजंधरम, त्यागने के बाद में अनंत तत्काल ही शांति की प्राप्ति होती है। फले शक्त होने में देते फल में अशक्ति नहीं रहेगा तो शांति की प्राप्ति होगी। तो ये फल नहीं बताया, इस बात से बताया फल त्याग से शांति होती है। चौथी बात क्या बताइए, अब इतनी बात बताने पर तात्पर्य क्या निकला। तात्पर्य ये निकला कि उद्देश्य केवल भगवान का है। ये जो बताई शेष भारत के दोनों सगुण उपासक निर्गुण उपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु परमात्मा है प्रवादा होने पर भी ऐसी संपूर्ण क्रिया भगवान के लिए करता है, तो इसे करते से तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो त्यागाचांद्रम फल की इच्छा न लगे, मानो काम सब किए जाए उन कामों के करने का तात्पर्य केवल भगवान की प्रसन्नता है, संसार के सुख की इच्छा नहीं है, संसार की सिद्धि प्राप्त की इच्छा नहीं है, संसार की कोई दिव्य आदि प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, केवल मेरी प्राप्ति की इच्छा है। तो ऐसा करने से त्यागाचंद अनंतरम शांति, शांति अनंतरम अनंतरम अंतर नहीं पड़ता। ये सब फल का त्याग किया भगवान के लिए, इस वास्ते जो शांति मिल जाती है। तो ध्यान से भी कर्म फल त्याग ऊंचा होता है। इसमें थोड़ी सी बात समझने की है, ध्यान वाले आदमी आपको मिलेंगे, कई आदमी ध्यान करने वाले चिंतन करने वाले मिलेंगे, परंतु संसार का त्याग करने वाले कामना का त्याग करने वाले कम मिलेंगे। जो कामना का त्याग नहीं है वो ध्यान है, और ध्यान करते हुए कामना का त्याग नहीं है, और कामना का त्याग करने वाले को ध्यान नहीं है। तो ध्यान वाले की अपेक्षा कर्म के फल की इच्छा त्यागने वाला श्रेष्ठ हुआ। मानो सही ज्ञान अभ्यास, ज्ञान से अभ्यास श्रेष्ठ है, तो ज्ञान में अभ्यास नहीं है, अभ्यास में ज्ञान नहीं है, ऐसा में ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान और ध्यानाथ कर्म फल त्याग, तरह कर्म फल त्याग नहीं है और कर्म फल त्याग में ध्यान नहीं है, तो भी कर्म फल का त्याग है तो उस स्थिति कहाँ होगी। कर्म फल है वही तो संसार है, संसार में जन्म मरण होता है तो संसार के साथ संबंध रहने से भी होता है। वो संसार का संबंध न कर संबंध के रह केवल मेरा है तो मेरी ही प्राप्ति होगी, और क्या प्राप्ति होगी। इस वास्ते मेरी प्राप्ति होगी तो ध्यानात कर्म फल त्याग श्रेष्ठ, और त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के बाद निरंतर शांति ही मिलेगी, और क्या मिलेगी। कर्म का फल है वो फल सागते फल शुद्धि, फल में आशक्ति होने में मनता है, अरे फलता त्याग करने होता मनता नहीं मुक्त हो जाता है। तो यहाँ तक भगवान ने सगुण उपासक श्रेष्ठ है निर्गुण की अपेक्षा। अब उसमें जो बात आई थी मत कर्म केंद्र मत परमा मत भक्ता, तीन बात भगवान के संबंध ही आई, और संग वर्जित और निर्वैर स्वरूप उपदेशु, तो संग वर्जित है बात अच्छा बार कह रही मैया वैश्य चेत साम मैय अमरनाथ मई बुद्धि निवेश, तो आसक्ति इसमें हो गई। अब संग वर्जित निर्वैर स्वरूप निर्वेश निर्वैर रहेगा, तो निर्वैर बाकी रह गया उसे लेकर अधिविश्वास स्वरूप होता नाम। और वह 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान पांच तरह के भक्तों के लक्षण बताते हैं, जिसमें 13 और 14 एक है, 15वां एक है, 16वां एक है, और 17वां भी एक है, 18 और 19 दोनों एक है, और 20वां एक है अलग। मन पांच विभाग है इसके, श्लोक है 7, तो 2 श्लोक पहले है, 13 और 14 दोनों श्लोक एक है, और 14वां एक है, 15वां एक है, 16वां एक है, 3 श्लोक एक ही श्लोक है, फिर 2 श्लोक क्षमता वाले, ऐसे 5 श्लोक 7 श्लोकों में 5 बातें बताई और 8 मंत्र उपसर्ग बताया। तो अभ्यास सर्वभूतरा नाम, अब इसी व्याख्या बताते हैं, किसी प्राणी के साथ में द्वेष नहीं रहे, संगवरित और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भूत के साथ बैर नहीं, वो बात बताई यहाँ पर अद्वेषा स्वरूप होता ना, निर्वैर स्वरूप होते रुको चाहे द्वेषा स्वरूप होता ना, पर अद्वेष केवल द्वेष ही नहीं इतनी बात नहीं है, ये दो मैत्र करुण ये 2 बात अलग बताई। गीता भर में जहाँ भक्तों के लक्षण है, जहाँ गुणातीत के लक्षण है, जहाँ कर्मियों के लक्षण है, ये लक्षण दृष्टि पर होता है, भक्तों के लक्षण बताए यहाँ पर 12वें अध्याय में, और ज्ञानी गुणाती के लक्षण बताए 14वें अध्याय में, प्रकाशन से प्रवेश से मोह में से पांडु है वह 14वें अध्याय में, और कर्मयोग के बाद बताई 6वें अध्याय में पहले बताया है, और भक्ति की बात बताते हैं यहाँ, तो मैत्री करुणा ये बात विशेषता से है, ये भक्त में होता है, ऐसा ज्ञानियों में नहीं होता। जो ऐसे संपन्न है, जिसके पास धन संपत्ति है, तो उनके साथ मैत्री आना चाहिए, और जिन गरीब है, जिन कुछ नहीं है, उसके ऊपर करुणा होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनको आशक्ति होनी चाहिए। मित्र करुण अवसर, मैत्री भाव और कृपा, ये भक्तों के होती है, होती है, ये भक्तों के लक्ष्य माया है, ज्ञान के लक्ष्य माया नहीं, ऐसा मैत्री भाव नहीं है, वो करुण भाव नहीं है, ना कर्मयोगियों के विषय में 6वें अध्याय में गया, वहां भी ये भी नहीं है, ये भक्तों के लक्षण है। तो भक्तों के लक्षण होते हैं, उसमें नम्रता विशेष होती है, और सब प्राणियों के हित में रति उनकी ज्यादा होती है, इस वास्ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रता, ये चौथे श्लोक में भगवान ने कहा ते प्राप्त मंत्री माम क्यों सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते है, तो सबके हित में रत होना ये 5वें माया है, 12वें माया है, तो सब भूतों के हित में रत सबको चाहिए, उदासीन होते हैं ज्ञान मार्ग वाले, तो उनको भी सर्वभूत प्राणी मात्र के हित में रति होना उनके लिए भी आवश्यक है, और भक्ति मार्ग में तो है ही ये बात, वो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहते हैं, तो ज्ञान मार्ग उदासीन रहता है, तो उदासीन नहीं रह करके सबके हित में रत रहेगा, तो उसी ज्ञान की सिद्धि भी जल्दी होगी। इस बात से पास लभंते ब्रह्म निर्वाणम प्रसाद, पाप जिसे नष्ट हो गए, और छिन्न द्वेदा यथात्मा न द्वेदी भाव नष्ट हो गया, ऐसे यथात्मा न सर्वभूत ही रहता, प्राणी मात्र में हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, तो वे भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी सर्वभूत ही रहता, और श्रवण को प्राप्त होते हैं, सर्वभूत ही रहता, मानो दुनिया के सबके हित में रति रखना सबके लिए काबिल बात है। इस वास्ते आप लोग जितने हैं, जो अपना उद्धार चाहते हैं, उनके लिए चाहिए कि प्राणी मात्र का हित कैसे हो, हमारा संबंध जिंदगी के साथ में हो, वे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, पर उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, उनकी सदगति कैसे हो, वे परमात्मा प्राप्त कैसे हो, ऐसे भाव से सबका हित में आपकी रति होनी चाहिए, बात हित में, तब प्राप्त परमात्मा प्राप्ति होगी, अरे किसी अहित करोगे तो परमात्मा रुक जाएगी। इस वास्ते सर्वभूति देता और मेत्रा करुण ये भाव में चाहिए होना चाहिए, ये समय हो गया। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 26 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।